Nadajemy prognozę długoterminową z Volkswagenem Crafterem. Nadchodzą idealne warunki w ofercie dla biznesu już od 986 zł netto miesięcznie. Przemyślana przestrzeń ładunkowa, która pomieści nawet do 6 palet i 5-letnia gwarancja producenta w standardzie, która zadba o sprzyjającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vwdostawczy.pl. Crafter dostarcza wsparcie fachowcom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, minęła 17. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Sąd zdecydował o areszcie dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo lekarza w Krakowie. Wcześniej usłyszał on zarzuty. Jest ruch prokuratury po słowach europosła Brauna o Żydach w czasie debaty prezydenckiej. Śledczy chcą przyjrzeć się tej sprawie. Kardynał Angelo Becciu zrezygnował z udziału w konklawe. Zastosował się do wcześniejszej decyzji papieża o odebraniu mu przywilejów po aferze finansowej. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo lekarza w Krakowie. 35-latek usłyszał też zarzuty, ale nie przyznał się do winy. Wczoraj mężczyzna śmiertelnie ranił nożem ortopedę w krakowskim szpitalu uniwersyteckim. Wcześniej twierdził, że jest niezadowolony z przebiegu leczenia. W południe medycy w całym kraju minutą ciszy uczcili pamięć zamordowanego lekarza. Protestujemy przeciwko przemocy, mówili. Lekarz z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Jan Dąbrowski, jednocześnie zwraca uwagę, że ciężko będzie w szpitalach zadbać o bezpieczeństwo, bo są one placówkami otwartymi dla wszystkich. No trudno ze szpitala zrobić jakiś obiekt zamknięty. Może powinny być jakieś systemy alarmowe, tak jak w bankach, w sklepach, jakiś przycisk alarmowy. Bo lekarzowi będącemu sam na sam z pacjentem w razie jakiejś agresji trudno będzie wezwać pomoc. Czy ewentualnym rozwiązaniem są kursy samoobrony dla lekarzy? Rozmowa między innymi na ten temat już za kilka minut na naszej antenie. Prokuratura wszczęła dochodzenie w związku z znieważeniem Żydów i nawoływaniem do nienawiści podczas poniedziałkowej debaty kandydatów na prezydenta. Chodzi o słowa europosła Grzegorza Brauna. Nazwał on między innymi, tu cytat, znakiem hańby żółty żonkil, symbol pamięci o ofiarach powstania w getcie warszawskim. Parlament Europejski wnioskiem o uchylenie immunitetu europosłowi ma się zająć na posiedzeniu między 5 a 8 maja. Jednak nawet jeśli polityk straci immunitet, to będzie mógł dalej kandydować. Co mogłoby to zmienić, przypomina konstytucjonalista Kamil Stępniak. To może być spowodowane prawomocnym orzeczeniem sądu o pozbawieniu praw publicznych, ubezwłasnowolnieniem lub skazaniem prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo karno-skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego. Ale sam akt oskarżenia nie wystarczy, zwraca uwagę ekspert. 16-latek ugryziony przez żmiję w Bieszczadach. Chłopak został przekazany załodze pogotowia ratunkowego. Nastolatek z grupą uczniów i przewodnikiem wędrował na Połoninę Wetlińską. W okolicach schroniska zauważył wijącego się w trawie węża. Zaczął się tym bawić, to go ukusiło. Dopiero się na górze przyznał, że coś takiego miało miejsce. Przyjęliśmy zgłoszenie, wysłaliśmy ratowników dyżurnych. Mówił jeden z ratowników. Ratownicy z bieszczadzkiej grupy GoPro patrzyli chłopaka i monitorowali jego stan zdrowia. Później przekazano go karetce. Empuzjon Olgi Tokarczuk znalazł się w finałowej trójce literackiej Nagrody Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. O tym wyróżnieniu opowiadam Dąbrowski. Mistrzowsko poprowadzona, pełna ostrej satyry i napięcia zagadka kryminalna. Tak powieść opisuje jury. Polska książka konkurować będzie z Sans Dotys, Iwany Bodrozicz oraz Zapomnieniem, Dani Malarczuk. Wyróżnienie otrzymują dzieła przetłumaczone na język angielski. Tłumaczką książki wykorzystującej motywy czarodziejskiej góry Tomasza Manna jest Antonia Lloyd-Jones. W tym roku finał jest całkowicie kobiecy. 3 autorki, 3 tłumaczki. Ceremonia wręczenia nagród 24 czerwca. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Oxford. Obradująca w Watykanie kongregacja kardynałów podziękowała kardynałowi Angelo Becciu za rezygnację z udziału w konklawę. Papież Franciszek odebrał mu przywileje kardynalskie po oskarżeniach o przestępstwa finansowe. W oświadczeniu napisano, że kongregacja wyraża uznanie dla decyzji kardynała podjętej z uwagi na dobro Kościoła i spokojny przebieg konklawy. Hierarcha wczoraj przekazał mediom, że czuje się niewinny, ale podporządkuje się decyzji podjętej przez papieża Franciszka. Duchowny ten został skazany w pierwszej instancji przez Trybunał Watykański na 5,5 roku więzienia. Proces rewizyjny rozpocznie się we wrześniu. Pojawiły się obawy, że wykluczenie go z konklawy może mieć konsekwencje konsekwencje prawne z unieważnieniem wyboru nowego papieża włącznie. Poza tym poinformowano, że przekroczenie limitu 120 kardynałów elektorów wprowadzonego przez Jana Pawła II było świadomą decyzją papieża Franciszka. W rozpoczynającym się 7 maja konklawę weźmie udział 133 elektorów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski, ale widzę, że tu jakieś poruszenie ogromne między chłopakami. Tak, proszę Martura Wertowskiego, żeby sprawdzał wynik meczu naszych hokeistów. Ci grają w Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w Rumunii. Grają z Włochami, a wynik tego meczu może mieć bardzo duży wpływ na to, kto awansuje do elity. I my, i Włosi mamy na to chrapkę. W trzeciej tercji niestety prowadzenie Azzurich 2-1. Emocje hokejowe w trakcie, tenisowe za nami. Iga Świątek zafundowała kibicom swojego talentu roller coaster. Przegrała pierwszy set ćwierćfinałowego pojedynku w Madrycie 0-6, tak potraktowała ją Amerykanka Madison Keys. Potem było już dużo lepiej. Iga wygrała do 3-2 i zameldowała się w półfinale. Tu zagra albo z Rosjanką Mirą Andrijewą, albo z Amerykanką Coco Gauff. Z Interem zagrają przed własną publicznością piłkarze Barcelony. Stawką 2 meczów awans do finału Ligi Mistrzów. Trener blaugrany Hansi Flick jak zwykle z klasą. Koncentrujemy się tylko na pierwszym meczu, to pierwszy krok w stronę finału. Inter jest bardzo trudnym rywalem, z jedną z najlepszych linii defensywnych w Europie, ale ma też doświadczonych graczy w środku pola, także dwóch groźnych napastników. Zatem potrafi bronić, ale i budować akcje ofensywne. Spodziewamy się trudnego meczu i postaramy się do niego przygotować jak najlepiej potrafimy. Pierwszy gwizdek sędziego w Barcelonie o 21:00. Wtedy będziemy już znać wynik pierwszego spotkania finałowego w Plus Lidze Siatkarzy. Warta Zawiercie zagra od 18:00 z Bogdanką Lublin. Mówi rozgrywający gości Marcin Komenda. Bardzo doceniamy to, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo myślę, że przed sezonem mało kto na nas stawiał, mało kto przypuszczał, że będziemy w wielkim finale Plus Ligi. Natomiast my wierzyliśmy. Może o tym głośno nie mówiliśmy, ale uważam, że wiara w sporcie to jest jeden z najważniejszych aspektów. Jeżeli nie wierzy się w swoją drużynę, to ciężko coś osiągnąć, a tutaj u nas w drużynie była od początku wiara w duży sukces, więc jestem bardzo szczęśliwy. Ale pełnia szczęścia zakładamy dopiero po wygranym finale. Gra toczy się w nim do 3 zwycięstw, tak jak w rywalizacji o 3. miejsce. Ta też startuje dziś. Jastrzębski Węgiel od 20:45 gra na Śląsku z Projektem Warszawa. Już myślałam, że zapytasz mnie o tę Ale właśnie, czy ty pamiętasz, jak śpiewali kibice Legii w latach 80. w różnym wieku? Inter Mediolan. Nie sięga Legii do kolan? Brawo. A, zapamiętam to do końca życia. Jutro będzie pogodnie, proszę Państwa, bez deszczu i ciepło. Nad morzem 14 stopni, 24 na zachodzie kraju. Nuda w pogodzie, więc chociaż powiem Państwu, że na krańcach wschodnich wiatr będzie chwilami porywisty. Chciałem tylko dodać, bo taką refleksję właśnie mam w tym momencie, że w latach 80. Legia jak równy z równym rywalizowała z Interem Mediolan. Dzisiaj gdzie te czasy? To nierealne. Czekamy na to, może się zdarzy. Nie zdarzy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. My jesteśmy w bardziej optymistycznych nastrojach niż Krzysztof Łoniewski, którego słyszeli Państwo przed chwilą. Nie w zakresie Legii, ale w zakresie tego, że spędzimy z Państwem jeszcze 2 godziny. Zapraszamy do Trójki. Maciej Załęcki, Daniel 22,7 Trójek, Leśniewski, Michał Jędrkowiak i Aneta Aftoniuk. Rozmawiamy sobie od 16 o różnych tematach, między innymi o tym, że wiele starszych osób zostaje oddanych do szpitali przed świętami, przed długimi weekendami i dzwonią Państwo też w tej sprawie. Jeżeli czujemy się w sytuacji rodzin, które przez w zasadzie cały rok opiekują się kimś ciężko chorym, nie mają czasu na to, żeby odpocząć ani wyjść, bo nie ma też czegoś takiego jak urlop od opieki, to czasem trudno się dziwić, że chcą znaleźć dla siebie chociaż 1 tydzień w roku, kiedy naprawdę mogą odpocząć. Po 18:00 wrócimy do tego tematu, obiecuję Państwu. A co wcześniej? Podsumujemy 100 dni Donalda Trumpa. Przyznają Państwo, że dużo chce, na przykład Grenlandię. We need Greenland. We have to have Greenland. W Pulsie Trójki ocenimy studniówkę Trumpa, a już za chwilę porozmawiam z byłym dowódcą jednostki wojskowej GROM o tym, co może zrobić każdy z nas dla swojego osobistego bezpieczeństwa. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? Jest 13 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. A w Trójce temat kolejny i niełatwy dzisiaj. Tak Państwu zapowiadam tę trudność tych tematów, bo one mają jednak swój ciężar gatunkowy, szczególnie emocjonalny. Ponieważ po zabójstwie lekarza w Krakowie zaczęliśmy rozmawiać o tym nie tylko na ile bezpieczni są lekarze w pracy, ale też na ile my, zwykli, szarzy obywatele, jesteśmy bezpieczni na przykład w trakcie spaceru z naszymi dziećmi w parku albo joggingu w lesie. Majówka przed nami, więc temat chyba bardzo na czasie. I przyjął nasze zaproszenie Grzegorz Maken-Mikusiak, były dowódca jednostki wojskowej GROM. Grzegorz przeszedł drogę od operatora do dowódcy. Jest też praktykiem bezpieczeństwa osobistego, takiego fizycznego, no więc jest też dobrym adresatem tych wszystkich moich pytań. Cześć Grzegorz, dzień dobry przede wszystkim. Dzień dobry, witam serdecznie. Powiedz proszę, jak my możemy być bezpieczni? Co każdy z nas może zrobić we własnym zakresie po to, żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, takie osobiste, fizyczne i bezpieczeństwo swojej rodziny? Po pierwsze, powinniśmy zrozumieć czasy, w jakich żyjemy i powinniśmy zerknąć na nie bez nakładania filtrów. To jest rzecz taka, która bardzo często gdzieś tam pokutuje. I z jednej strony dużo mówi się o tak zwanej neuroplastyczności mózgu, gdzie mamy trening rozwojowy, mówimy o wartościach, a z drugiej strony nasze potomstwa czy młodzież narażana jest na dezinformacje, na różnego typu agresje, na rzeczy, które nie do końca jakby są przygotowani na tyle bodźców, które do nich spływają. One bardzo często są poza ich kontrolą. No i teraz zobaczmy, co się dzieje wokół nas. No mamy plagę w tym momencie samobójstw, mamy depresję, ale mamy też drugą skrajność, czyli tą agresję, czyli coś, co pojawia się u ludzi i trudno to zatrzymać. I teraz, jeżeli zrozumiemy te czasy i zastosujemy choćby, powiedzmy, cztery takie zasady przeciwdziałania agresji. Po pierwsze, unikaj niebezpiecznych miejsc i sytuacji. Po drugie, jeżeli znajdziesz się w takim miejscu i sytuacji, oddal się z tego miejsca jak najszybciej. Traktuj swoje życie jako najwyższe dobro. Nie ma większej wartości niż twoje życie. Od razu ci wejdę w słowo, Grzegorz, bo to jest chyba w Polsce nie do zrobienia. To oddalanie się z miejsca zagrożenia. To jest w Polakach bardzo trudne do wypracowania, bo budzą się szczególnie wśród mężczyzn, ale nie tylko, no takie koguciki, które chcą pokazać, co są warte i chcą mieć rację. To teraz popatrzmy, co się dzieje dalej. Jeżeli w takiej trzeciej zasadzie ujęlibyśmy, że jeżeli twoje życie jest zagrożone i nie możesz oddalić się z tego miejsca, używaj narzędzi, które mogą pomóc ci w ochronie twojego życia, twojej największej wartości. Czyli? Tutaj mówimy o tym, że mamy pełne prawo do tego, żeby się bronić. Natomiast co powiedziała pani redaktor, powinniśmy rozróżniać tutaj te momenty takie, gdzie jest ta brawura, gdzie są rzeczy, które chcemy się pokazać, a taką walecznością, która jest wymagana w sytuacji właśnie obrony tych wartości. To bardzo często jest mylone, no i to doprowadza do skutków takich, które są bardzo, bardzo tragiczne. Okej, czyli mamy unikaj niebezpieczeństw, oddal się jak tylko możesz, jeśli nie możesz się oddalić, użyj narzędzi, a czwarta Dokładnie. Zasada... Czwarta zasada mówi, jeżeli twoje życie jest zagrożone i nie możesz użyć narzędzi, bo ich zwyczajnie nie masz, no to używaj swojego ciała w sposób maksymalny, czyli możesz kopać, gryźć, uderzać w taki sposób, żeby ochronić swoją wartość największą, czyli twoje życie. I teraz po zakończonej obronie czy walce oddal się z tego miejsca jak najszybciej i powiadom, powiedzmy, służby, że zaistniała taka sytuacja. Ten schemat, te zasady zostały wypracowane i sprawdzone w wielu miejscach. Proszę zauważyć, że ta walka na końcu występuje. Jest to ostateczność, ale nie powinniśmy z niej rezygnować, nie powinniśmy zakładać tych właśnie filtrów albo zamykać oczu, że po prostu nie mamy prawa się bronić. Oczywiście. Grzegorz, muszę cię zapytać też o ten element zaskoczenia, ponieważ w naszym materiale były policjant, czołowy negocjator policyjny powiedział o tym, że szkolenia z samoobrony dla lekarzy to jest placebo, dlatego że żaden lekarz nie będzie w stanie być w gotowości do podjęcia walki albo do obrony, bo jest zaskoczony. Czy taki standardowy każdy z nas, kto jest na spacerze ze swoimi dziećmi w parku, może tę gotowość w sobie jakoś wzbudzić, trenować? No tutaj oczywiście się w pełni nie zgodzę z tą wypowiedzią, dlatego że właśnie to zrozumienie, trening i bycie w dobrym odczycie rzeczywistości może nam uratować życie. Jeżeli scedujemy nasze życie na barki innych i tą odpowiedzialność za nasze życie przekażemy, powiedzmy, światu, no to może ten świat nie dotrzeć na czas, więc mamy taką swoistą albo podwójne życie noża. Z jednej strony może ten nóż kroić chleb, a z drugiej strony może zostać użyty jako narzędzie. Więc to zrozumienie tego, że ten świat nie jest idealny, no jest bardzo ważne i wyjście z tego punktu powoduje, że możemy wcześniej zareagować, na przykład według tych punktów, które powiedziałem. A powiedz, na co zwrócić uwagę, kiedy jesteśmy w jakiejś sytuacji publicznej, ale no takiej towarzyskiej, jesteśmy sobie, na przykład grillujemy w parku tam, gdzie można, to na co zwrócić uwagę, co powinno zaniepokoić nas, jak się zachowują osoby, które ewentualnie chciałyby takiego ataku czy napaści na nas dokonać? Oczywiście jest cała dziedzina tutaj takich tak zwanego profilowania i rozpoznawania zagrożeń. Natomiast wszystkie takie zachowania nietypowe, to taki nasz wewnętrzny niepokój może nas ostrzec i powiedzieć, że coś jest nie tak. No i co możemy w tym momencie zrobić? Łapanie dystansu do osób, które wzbudzają niepokój, jest dobrym rozwiązaniem. Więc czy każdy może oddalać się, czy może łapać dystans? Każdy, tylko jakby poprzez właściwy trening i otwarcie się na pewne bodźce, które do nas wpływają, mogą spowodować, że będziemy skuteczni albo w ogóle do takiego zagrożenia nie dojdzie. Czyli obserwować otoczenie? Obserwować, ale też nie wpadać w tak zwaną czarną paranoję, czyli mamy wszędzie widzimy zagrożenie, no bo to jakby powoduje, że zupełnie jakby wypatrzymy sobie rzeczywistość. Idea jest taka, żeby być czujnym, żeby być uważnym i wiedzieć też o pewnych rzeczach, które nas otaczają. No jeżeli gdzieś jest grupa młodzieży, która spożywa alkohol, jest agresywna, no to takie uciszanie ich w pojedynkę, no może być nieodpowiedzialne, prawda? No Ale czasami tak bywa, że ktoś stwierdza, okej, dobra, powiem im, co myślę i wybiera się sam, a tam mamy powiedzmy 10 młodych mężczyzn, którzy akurat są gotowi do różnych rzeczy, prawda? Jasne, jak najbardziej. Bardzo ci dziękuję za te wskazówki. Mam nadzieję, że one się żadnemu z naszych słuchaczy nie przydadzą. I tego życzmy wszystkim nam na najbliższe dni i też również na kolejne. Grzegorz Maken-Mikusiak, były dowódca jednostki wojskowej GROM, był państwa gościem i podpowiadał, co każdy z nas może zrobić po to, żeby być bezpieczny. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Wieczorny mnie. Błękit Martini Police w Trójce. 24 minuty po godzinie 17. Do Polski mieli zjechać harlejowcy, jak to się mówi, spod ciemnej gwiazdy. Onet ujawnił plany międzynarodowego zlotu klubu motocyklowego Bandidos. Jego członkowie mają wyroki za handel bronią, za handel narkotykami, za handel ludźmi. Chcieli spotkać się w Mysłowicach na Śląsku, ale miasto się nie zgodziło. A tematem zajął się Józef Niewiarowski. Potężne motocykle, groźna stylistyka, brody i tatuaże. To właściwie jedyne, co łączy kluby motocyklowe. Każdy z nich ma inną dynamikę, inne zasady, rządzi się innymi prawami. Co najważniejsze, w klubach motocyklowych wcale nie chodzi o motocykle. W tych klubach chodzi o lojalność. Dziennikarz ścigacza Mariusz Łowicki. Ta lojalność, hierarchia, struktura i możliwość polegania na sobie, takiego bezrefleksyjnego, może być oczywiście, tak jak każde inne narzędzie, wykorzystywana w celach złych albo w celach dobrych. Bandidos to klub określający się jako outlaw, 1% wyjętych spod prawa. Chcą być kojarzeni ze światem, z którym lepiej nie zadzierać. Długie życie jeszcze przed panem, bo cholerę ruszać taki temat, no. Rozmawiam z jednym ze śląskich harlejowców. To nie można napisać o Bandidos, że chłopaki są fajni. Z drugiej strony nie można napisać, że jest to poważny klub MC, czytaj między wierszami. Bandidos nie można wprost przypisać działalności przestępczej, choć część krajów Europy zdelegalizowała tę organizację. Wiadomo na pewno, że mitem założycielskim jest właśnie bycie wyjętym spod prawa, a za członkami organizacji ciągną się wyroki. Pytanie brzmi, czy ktokolwiek spoza Bandidos tak naprawdę wie, czym jest ten klub motocyklowy. Również na Śląsku, w Mysłowicach, miał się odbyć ich coroczny międzynarodowy zjazd. Miasto nas nie informowało o takich planach bądź rozmowach. Mówi rzecznik miejskiej policji Łukasz Paździora. Według dziennikarza Onetu policja przygotowywała się na ich wizytę. W pewnym sensie zrobiono nam podgórkę, bo w Mysłowicach mieliśmy już zrobione rozpoznanie, a teraz będziemy musieli zaczynać od nowa. Informuje portal, powołując się na anonimowego policjanta. Miasto odmówiło organizatorom, więc klub najpewniej dalej szuka przychylnego miejsca. A wtedy... Ja myślę, że to mogłoby spowodować jakąś dziwne sytuacje, o których to nie chciałbym teraz snuć jakichś scenariuszy. Dopytuję, czy chodzi o konkurencję. Największy klub motocyklowy Hells Angels, za którym również ciągnie się zła sława. Oba kluby są ze sobą skonfliktowane mniej więcej od początku lat 2000. A nie tylko. Mamy tutaj kilka innych jeszcze klubów, które na pewno z chęcią skonfrontowałyby się z tak dużym wydarzeniem, jakim miałby być międzynarodowy zlot Bandidos. Oczywiście zostawiłem swój namiar przedstawicielom klubu, ale nie spodziewam się odpowiedzi. Największe MC są skuteczne i popularne, bo są hermetyczne. Weryfikują swoich członków, testują ich oddanie i już na pewno nie rozmawiają z mediami. Trzymajmy kciuki za Józefa Niewiarowskiego. Może akurat jemu się uda porozmawiać z tymi członkami klubu. A muszę Państwu powiedzieć, że jeśli chodzi o wyjętych spod prawa, to ja najbardziej lubię w tym zakresie Robin Hooda. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara... Na mediaexpert.pl. Nadajemy prognozę długoterminową z Volkswagenem Crafterem. Nadchodzą idealne warunki w ofercie dla biznesu już od 986 zł netto miesięcznie. Przemyślana przestrzeń ładunkowa, która pomieści nawet do 6 palet i 5-letnia gwarancja producenta w standardzie, która zadba o sprzyjającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vwdostawczy.pl. Crafter dostarcza wsparcie fachowcom. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.

słuchają Państwo Trójki, a od godziny 16 zapraszamy do Trójki. Rozmawiamy oczywiście o bezpieczeństwie lekarzy, to w kontekście wczorajszego zabójstwa lekarza w Krakowie, ale rozmawiamy też o tym, że przed majówkami, przed świętami wiele starszych osób zostaje samotnie w szpitalu i nasz słuchacz Adam ma podpowiedź. U nas, by zapobiec wykluczeniu osób starszych z krótszych czy dłuższych weekendów, stosujemy taką zasadę do różnych zajęć, jak powiedzmy kajak, ryby, żagle, rowery i tak dalej. Dobieramy się na zasadzie starszy, średni, młodszy, także wszyscy są w jakiś sposób zagospodarowani i wszyscy mają taką aktualną możliwość dania siebie wszystkiego, na co ich stać. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr, zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie, ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada, dzieci przyjadą już we wtorek. A ty wróć, wróć do mnie, ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć, wróć do mnie, ja ci przypomnę, to co było. Kaśka Sochacka i Komary. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki prawie za 20 minut, godzina 18. Puls Trójki. A w studiu Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. I my dziś porozmawiamy o rocznicy, studniówce, tak jak zapowiadała Aneta. Studniówka Donalda Trumpa, bo chyba żaden z przywódców Stanów Zjednoczonych w ostatnim czasie nie wygenerował tylu krzykliwych nagłówków i artykułów, czy w telewizji, w portalach internetowych, co Donald Trump. Zresztą żaden prezydent przed nim też nie wydał w tak krótkim czasie tak wielu dekretów. Jaki jest jego rzeczywisty bilans dokonań? O to zapytam moje ekspertki. Witam panią profesor Małgorzatę Zacharę-Szymańską, amerykanistkę z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło gościć u państwa. Łączymy się również z panią Magdaleną Górnicką-Partyką, również amerykanistką, autorką podcastu Stan Wyborczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Bez wątpienia Donald Trump w tej najnowszej historii Stanów Zjednoczonych bardzo głośno dokonał wielu spraw przewrotnych, jeżeli chodzi o politykę i wewnętrzną, i zewnętrzną. Zarzuca się mu często chaos w sprawowaniu władzy, ale czy w tym chaosie jest jakiś sens? Może zacznijmy od pani profesor. No to jest pytanie trudne. Od razu zaczynamy od trudnego pytania, bo sensu dopatrzyć się tam bardzo, no to byłoby zadanie takie mozolne, gdybyśmy śledzili ciąg przyczynowo-skutkowy w poczynaniach Donalda Trumpa. Bo ja właśnie jakiegoś klucza poszukiwałam. O, to słusznie, wszyscy to robimy właściwie od momentu inauguracji i mnie się jeszcze ten klucz nie wyłonił, natomiast no bardzo z wielką uwagą będę słuchać panie, czy może gdzieś tam moje podejście, czy moja perspektywa jest błędna, dlatego że to, co ja widzę w polityce amerykańskiej tej administracji, to jest taka strategia, która jest ona jest oparta na terapii wstrząsowej. Natomiast nie bierze pod uwagę ani prezydent, ani jego otoczenie tego, że te wstrząsy mają określone koszty. Natomiast jeżeli spoglądamy na wskaźniki poparcia dla administracji, na to, co się dzieje wokół wizerunku samego prezydenta i nastrojów społecznych Amerykanów, to zdaje się, że oni zaczęli dostrzegać to, że te koszty są i te koszty zostaną przerzucone na nich. Także Donald Trump z Białego Domu wysyła fale wstrząsowe. Na razie mu to nie służy, bo ma najniższe wskaźniki poparcia w ogóle w historii Stanów Zjednoczonych od tej XXI wieku i dużej części wieku XX. Pobił swój własny rekord, ponieważ no, ostatni niechlubny rekord tych podsumowań po 100 dniach najniższego poparcia należał również dla niego, do niego. Teraz jest jeszcze gorzej. Pani Magdaleno, czy szok i show, które robi Donald Trump, to jest jakiś klucz zrozumienia jego poczynań? Chaos to jest chyba najlepsze określenie. Był taki ostatnio sondaż New York Times, gdzie 66% badanych osób powiedziało, że właśnie prezydentura Donalda Trumpa, ta druga, jest właśnie chaotyczna i to jest to słowo, które to określa. Natomiast Donald Trump to, co robił przez te pierwsze 100 dni, to było tak naprawdę testowanie amerykańskiego systemu i systemu międzynarodowego w dużym stopniu też, czyli sprawdzenie, na ile może tą swoją władzę prezydencką rozszerzać, jakie takie utwierdzone prawdy amerykańskie może podważać, może kwestionować. I tutaj Donald Trump chciał sprawdzić, jak pełną władzę dostał do ręku. On uważa, że ponieważ wygrał wybory, ma ogromny mandat społeczny na to, żeby realizować wszystkie swoje obietnice. I faktycznie on realizuje to, o czym mówił w kampanii. On realizuje projekt 2025 i nawet w wywiadzie transmitowanym w ABC News z okazji 100 dni prezydentury, gdy dziennikarz powiedział, że no Amerykanie zaczynają zauważać, że no oni na to nie pisali, no to Donald Trump mówi, że oni właśnie na to się pisali, głosując na niego. I on robi dokładnie to, co zapowiadał, dokładnie to, co mówił. I ci wyborcy, którzy zagłosowali na Donalda Trumpa ze względu na obietnice spadku cen i takie obietnice rozwoju gospodarczego, no to mogą się teraz bardzo mocno rozczarowywać, no bo oni nie byli takimi ideowcami MAGA. Oni zagłosowali na niego po to, żeby ceny jajek były niższe, żeby mogli sobie kupić dom. No i teraz okazuje się, że ta gospodarka nie idzie w ogóle w tym kierunku. No i mogą poczuć się bardzo mocno rozczarowani. Tak, tu mówimy o tej polityce wewnętrznej. Jest jeszcze druga ważna kwestia, ta polityka zagraniczna. No z naszej perspektywy polityka Donalda Trumpa jest szczególnie istotna, jeżeli chodzi o jedną kwestię, o której Trump mówił jeszcze zanim podjął urząd. If I were president and I say this, I will end that war in one day. It'll take 24 hours. I don't want that war to continue and I'll stop that war. Mark my words. I'll stop that war. Dziennikarze CNN obliczyli, że Donald Trump kwestię zakończenia wojny w ciągu jednej doby wypowiedział 53 razy. Takich przykładów, jak tutaj można byłoby pewnie jeszcze mnożyć. Teraz jesteśmy na takim etapie, że Stany Zjednoczone nie tylko nie zakończyły wojny między Rosją a Ukrainą, ale też rozważały wycofanie się z negocjacji tych pokojowych. Czy to podejście wojny w Ukrainie jest improwizacją, jest też niewiedzą? Skąd bierze się u Donalda Trumpa, u administracji Donalda Trumpa to podejście do na przykład do przywódcy Rosji, pani profesor? No to jest personalistyczna wiara Donalda Trumpa, która nie opiera się na żadnych solidnych podstawach, że oto on jest nie tylko zbawcą Ameryki, ale też zbawcą świata, a poza tym takim rodzajem lidera, który ma szansę porozumieć się z tymi, którzy w układzie międzynarodowym zyskali sobie złą sławę wichrzycieli na czele z Władimirem Putinem. I tutaj powziął pewną strategię Donald Trump, która okazała się zupełnym fiaskiem i możemy o tym mówić otwarcie i ona będzie mieć długofalowe konsekwencje, a mianowicie Waszyngton zaczął mówić o wojnie w Ukrainie językiem Kremla. Czyli trochę jest tak, że Rosjanie przejrzeli się w tym oknie newsowym Fox, telewizji Fox i innych bliskich Donaldowi Trumpowi źródeł informacji i zobaczyli dokładnie to, albo prawie, że dokładnie to, czym karmi ich Kreml. I powiedzieli sobie, no tak, ta wojna ma sens, to zostało uznane międzynarodowo w pewien sposób. Spójrzcie, tutaj lider wielkiego imperium, któremu właśnie ci Amerykanie rozsądnie oddali władzę, bo tylko on rozumie sytuację, on nas popiera. Czyli to ugruntowuje przekonanie wszystkich tych stron, również rozsianych na różnych kontynentach w przestrzeni międzynarodowej, które chcą zachować neutralność albo niekoniecznie, zwyczajnie chcą ponosić koszty tego pożądanego moralnie, ale niejednokrotnie sprzecznego z interesami partykularnymi, opowiedzenia się po stronie pokrzywdzonego, po stronie ukraińskiej. No i oni dostali wiatru w skrzydła. Oni mówią, no dobrze, no ale spójrzcie, nawet prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, że to Ukraina wywołała tę wojnę. Czyli po raz kolejny Donald Trump porusza się w przestrzeni niedopowiedzenia, porusza się w przestrzeni takiej rzeczywistości, która jest wyobrażona. To jest demistyfikacja. Pani Magdaleno, pani Magdalena Górnicka-Partyka, ta strategia ustępstw wobec Moskwy, to właśnie, dlaczego ona się dzieje i jak też ją odczytują zwyczajni Amerykanie, kiedy słyszą o wojnie w Ukrainie? No, też podejrzewam, że pewnego rodzaju współczucie dla Ukrainy, szczególnie jeżeli jest to kraj oddalony geograficznie, no siłą rzeczy z roku na rok maleje. Prawda, to współczucie mocno się wyczerpuje, zwłaszcza, że Donald Trump w kampanii wyborczej mówił przede wszystkim o kosztach, jakie Stany Zjednoczone podnoszą, żeby wspierać Ukrainę. 35% Amerykanów według ostatniego sondażu uważa, że Donald Trump dobrze sobie radzi, jeśli chodzi o rozwiązywanie konfliktu między Rosją a Ukrainą. I Amerykanie jako tacy bardziej są po stronie Ukrainy niż po stronie Rosji, no bo to podpowiada taka moralność, żeby wspierać ofiarę. Natomiast Donald Trump bardzo mocno kieruje się, tak jak mówiła pani profesor, takimi osobistymi zaszłościami, jeśli chodzi o Putina, jeśli chodzi o Zełenskiego. On z Putinem uważa, że ma bardzo dużo wspólnego. Mówi, że to jest jego przyjaciel. On uważa, że oni byli po jednej stronie, gdy liberalne media oskarżyły Donalda Trumpa, że wygrał wybory w 2016 roku przy wsparciu Rosji i jakby Putin był jakby współoskarżonym wtedy, kiedy oskarżano o to Donalda Trumpa. Więc on z nim czuje pewną wspólnotę losów. Natomiast jeśli chodzi o Zełenskiego, no to znowu do Zełenskiego ma ogromne pretensje, że przez ten telefon, którym wymagał na Zełenskim, żeby ten podjął dochodzenie przeciwko Joe i Hunterowi Bidenom i Zełenski się wtedy nie zgodził, no to na podstawie tej rozmowy wszczęto przeciwko Donaldowi Trumpowi pierwszy proces impeachmentu. Więc on ma wobec tych dwóch liderów ma pewną historię, która tak a nie inaczej kształtuje spojrzenie na Rosję i na Ukrainę i to się bardzo mocno przekłada. I Donald Trump też chciał do tego podejść jak po prostu do negocjacji handlowych. On uważa, że sprzedawanie ziemi w Ukrainie to jest tak jak sprzedawanie działek w Nowym Jorku. Dlatego też na negocjacje do Putina wysłał swojego kolegę po fachu, dewelopera, Steve'a Witkoffa. I on nie do końca rozumie, że dyplomacja czy kwestie terytorialne, no to jest dużo bardziej złożona sprawa niż kupowanie działki, dlatego że ona jest po prostu w dobrej lokalizacji, że tutaj jest przeszłość, że tu jest historia, że tu są sentymenty, konkretne mniejszości etniczne. No i jakby on dopiero teraz zaczyna rozumieć, być może do pewnego stopnia oczywiście, że to nie jest takie proste, że to nie jest takie szybkie. Widać, że on się bardzo mocno dystansuje od tej wojny, bo on mówi, że to jest wojna Bidena, że to jest wojna Obamy, jeśli chodzi o Krym, więc on jakby mówi, że on sprząta po swoich poprzednikach, jakby on tutaj jest niewinny, on tylko tutaj chce jak najlepiej, żeby to zabijanie zostało wstrzymane. Ale faktycznie mówi językiem Kremla, bo Kreml przez ostatnie lata bardzo silnie nad tym pracował, żeby dostać się do kręgu Donalda Trumpa i żeby przedstawić to w taki, a nie inny sposób. Bo Donald Trump cały czas mówi, że Ukraina jest krajem upadłym, że jest krajem w ruinie i że to Kreml i Rosja ma ogromną przewagę i to, że Putin zrezygnował z tego, żeby podbić całą Ukrainę, no to jest ogromne usterstwo ze strony Rosji, dlatego on właściwie zaoferował Rosji wszystko, co mógł już na samym starcie negocjacji. Co będzie dalej? Bo 100 dni to jest taka ważna, symboliczna data dla w zasadzie każdej administracji, bo z jednej strony prezydent ma wtedy bardzo mocne te poparcie społeczne, z drugiej strony mniejszy też opór, a jeżeli chodzi o aktualną sytuację w Stanach Zjednoczonych, to możemy w jakiś sposób no trochę jednak wróżyć albo przewidywać, jak ta polityka będzie się dalej kształtowała, pani profesor? No, zobaczymy i to będzie bardzo ciekawy okres, w którym obserwować będziemy politykę amerykańską, bo zobaczymy, na ile ta administracja i sam Donald Trump jest niezależny. Bo to, że on uważa, że jest niezależnym i jest trochę takim Ludwikiem XIV absolutystą, że państwo to ja i właściwie mam pełną dowolność, mogę tam wyciągać regulacje antyimigracyjne z XVIII wieku i nikt mi nie może nic zrobić, to może być do pewnego stopnia prawda, bo jednak wdraża te swoje projekty Donald Trump uparcie i bardzo zdecydowanie i on uważa, że tego oczekuje od niego społeczeństwo, bo w istocie ci, którzy na Trumpa głosowali, oczekiwali sprawstwa. Oni nie chcieli takiego prezydenta, który byłby rozdarty pomiędzy konfliktami interesów i taki zniuansowany i nie chcieli takiego, który będzie widział półcienie. Nie, oni chcieli zdecydowania, to nie dostali. Tyle, że to godzi po pierwsze w interesy ich indywidualne, dlatego że dostaliśmy właśnie tego popołudnia. Pierwsze dane Departamentu Handlu, które dotyczyły z kondycji gospodarki Stanów Zjednoczonych za pierwszy kwartał. No i produkt krajowy brutto jest, tam obniżył się o 0,3%. I to jest poważna zmiana, bo w ostatnim kwartale roku ubiegłego amerykańska gospodarka wzrosła 2,4%. Mm. I kiedy pytamy analityków, dlaczego tak się stało, to można wskazać na tych projektów flagowych Trumpa. Jest wiele, ale jednym z podstawowych jest odbiurokratyzowanie, czy ograniczenie wydatków federalnych. No i eksperci mówią, no tak, no państwo wydaje mniej, więc to rodzi swoje konsekwencje. A druga sprawa to jest zwiększony import. To znaczy przedsiębiorcy amerykańscy boją się ceł zapowiadanych, czy wdrożonych, wycofywanych, takich rozkołysanych ceł Trumpa i sprowadzają towar, który będą mogli sprzedać później. I to też odbija się na kondycji gospodarczej. Poza tym tracą wielkie firmy. I to jest ta kwestia niezależności prezydenta. To jest odpowiedź na pytanie, czy prezydent na pewno jest